Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimizi rahmetiyle cennetine girdirsin. Nefislerimizi arındırsın. Cehaletimizi gidersin. Şeytani huylarımızı götürüp hayrıyla değiştirsin. Bizleri samimi müminlerden eylesin. O sahabenin kardeşliği gibi, kaynaştığı gibi Rabbim bizlere de kaynaşmayı nasip etsin. Şu an bizlerden dua isteyen Müslüman kardeşlerimize de Allah Azze ve Celle yardım etsin. Hastalara şifa, sıkıntılı olan insanlara ise Allah genişlik nasip etsin. Kardeşlerim, bugün sizlere birkaç tane rivayetin ışığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatlarından birini yapmaya çalışacağım. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Bana da anlatma nasip etsin. Var dedeciğim. Bugün verilen yemeği de Rabbim kabul eylesin. Allah Azze ve Celle nesilleri tevhidde devam ettirsin. Kardeşlerim, ilk rivayetimiz Abdullah İbni Amr'ın naklettiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü: İsrailoğullarının başına gelen her şey adım adım, tıp atıp, tıpkısı benim ümmetimin de başına gelecek. Öyle ki İsrailoğullarından birisi açıkça anasıyla münasebeti zevciyede bulunsa, benim ümmetimden de bu işi yapan çıkacaktır. İsrailoğulları 72 gruba ayrıldı. Benim ümmetimde 73 gruba ayrılacak. Bir tanesi dışında bu grupların hepsi cehennemliktirdir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözünde daha önce eğriliğe sapan topluluklardan bahsediyor. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söylediğinde sahabeden bir tanesi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu tek grup hangisi? Yani bu kurtulan fırka, bu kurtulan cemaat hangisi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bugün benim ve sahabelerimin gittiği yolu benimseyenlerdir cevabını vermiştir. Evet kardeşlerim, burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmeti arasında bu şekilde ayrılığın belireceğini ve birçok ayrılıkların yaşanacağını söylüyor. Şimdi ayrılık bazen insanların hoş görmediği şeylerdir. Birken iki olma, üç olma, dört olma, birçok fırkalara ayrılma. Bazen insanlar bunu hoş görmez. Ama bu rahmettir, biliyor musunuz? Yani düşünün, şimdi şu toplumumuz içinde ben kaderi kabul etmiyorum diyen bir insan çıkacak. Bu rahmet olur mu? Yoksa bu topluluğa azap mı olur? Veya aleykümselam ve rahmetullahi aleyküm. Ben la ilahe illallah'ı kabul ediyorum ama Muhammeden Resulullah'ı kabul etmiyorum dedi bir arkadaşımız. Bu topluluğa huzur mu getirir, huzursuzluk mu? Yani ayrılma sebepleri insanların budur ve bu ayrılma nedir? Cehenneme ayrılmadır. Hakka ayrılma nedir? Değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu ümmette de bu şekilde ayrılıkların ne yapacağı belirleyeceğini söylüyor. Ebu Hureyre'den, Sa'd'dan, Muaviye'den, Amr bin Avf'tan ve başka sahabelerden bu konuda rivayetler, hadisler vardır kardeşlerim. Hepsi bu muhtevada. Ben burada üzerinde hassasiyetle durmak istediğim Amr İbni Amr'ın, Allah hepsinden razı olsun, rivayet edilen bu hadisin üzerinde biraz durmak istiyorum. Yahudilerle Müslümanlar arasında doğacak benzerlikten bahsediyor burada. Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yahudiler 71 veya 72'ye, Hristiyanlar da öyle, benim ümmetimde 73 gruba ayrılacak diyor, bölünecek diyor. Muaviye, Allah ondan razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda kitap ehli dinleri konusunda 72 gruba bölündü. Bu ümmette 73 gruba bölünecek, biri dışında bu grupların tümü cehennemdedir. Ve bu kurtulan grup cemaat grubudur. Benim ümmetimden öyleleri çıkacak ki Kudüs hastalığı nasıl bir vücudu sararsa bu ayrılıkçı görüşler tarafından öyle sarılacak, bu hastalığın girmediği hiçbir damarları ve hiçbir eklemleri kalmayacak diyor. Bunu Ebu Davud 4597'de sahih bir şekilde rivayet ediyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hadisi rivayet eden sahabe sözüne şöyle devam ediyor. Ey Araplar, eğer siz Resulullah'ın yolundan gitmeyecek, onun söylediklerine uymayacak olursanız, sizin dışındakiler haydi haydi bu yoldan uzak kalacak, onun buyruklarına yan çizeceklerdir buyurmuştur. Evet. Rabbim bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki daha önceleri insanlar ne yapmış? Eğriliğe sapmışlar ve ne yapmışlar? Bölünmüşler. Abdülhamit hoş geldin. Yemek yedin mi? Yedim abi. Allah razı olsun. Tamam. Burada mı yedin, dışarıda mı yedin? Yedeydim. Ha. Tamam. Allah razı olsun. Burada bize ayrılığa teşvik diye bir olay yok kardeşlerim. Burada bir ne var? Hani çocuğa giderken eline testiyi verirsin. Ne dersin? Kırma ha. Yani buradan ne anlaşılıyor? Kır mı? Kır da gel mi anlaşılıyor? Ne anlaşılıyor? Burada bir haber varsa onlar buna düştü. Siz ne yapmayın? Düşmeyin. Ne yapmayın? Onların bu hareketlerinden uzak durun. Kardeşlerim özellikle ilk ifadede Abdullah İbni Amr rivayetinde ben buna yani araştırma yoluna gittim ve Alanya'da, Antalya'da çalışan kardeşlerimiz var. Bu otellerde. Özellikle bunlara sordum bu rivayeti. Onlardan birisi analarıyla yol ortasında cinsi münasebette bulunsa muhakkak bu ümmetten de çıkacak diyor. Oradaki kardeşler yeminle şehadet ederek şunu söylüyorlar. Evet diyor. Biz resepsiyonda da duran kardeşlerimiz var. Kendi anneleriyle ve bacılarıyla hiç arada sınır görmeden cinsi münasebet yapan lanetlik bir topluluk bunlar. Allah onların şerlerinde bizleri de korusun. Ama bakın burada çok tehlikeli, insanın tüylerini diken diken eden bir ifade var ki benim ümmetimden de ne yapacak? Bu çıkacak diyor. Ben çok detayına girmek istemiyorum. Şu an Türkiye'deki en çok belalardan bir tanesi bu. Bu da Avrupa'ya çalışma kastıyla giden insanların Türkiye'ye getirdiği en büyük pisliklerden birisi bu mesele. Bir mesele lezbiyenlik, bir mesele de lutilik dediğimiz meseledir. Bu meseleler daha çok Türkiye'de yoktu. Maalesef çalışma kastıyla 70'li yıllarda Avrupa'ya açılan kapılar ve oradan gelen bazı kültürler dediğimiz bu pisliği de Türkiye'ye ne yapmıştır? Yayılmıştır. Ve birçok bölgede bu noktada patlama noktasında. Ha burada kastım Avrupalı kardeşlere bir laf söyleme şu bu değil. Buradaki Müslümanları tenzih ederim. Müslümanlar dışındaki gayri yaşayan, gayri ahlaki yaşayan insanların taşıdığı pislikler bunlar. Ve böylece de bizim yaşamış olduğumuz bu toplumu da ne yaptılar? Bozma yoluna gittiler. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ta o zamandan bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Dikkat edin diyor. Onlara ne yapmayın? Uymayın. Ama hadise dikkat edin. Pabucun pabuca denk geldiği gibi hatta onlardan birisi diyor keler deliğine girse benim ümmetimden de birisi muhakkak oraya ne yapacak? Girecek diyor. Ebu Hureyre diyor ki Allah'ın Resulü bunlar kim? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, başka kim olacak ki diyor. Bakın şu yaşamış olduğumuz toplumda türbelerin yapılması nereden çıkmış? Hristiyanlardan bir tane Aziz öldüğü zaman ne yaparlar? Hemen oraya bir kümbet yaparlar. Yani bir türbe tipinde ve artık ondan bir şeyler isterler. Onu artık ne yapıyorlar? Dualarını ortaklar kılarlar. Allah onlar yapar da biz yapamayız mı? Daha alasını ya işlemeli, allı pullu. Ondan sonra adına da şık mı diyorlar. Bir de şıkı kondurduk mu tamam bitti. Artık ondan istenir. O razı olmadan Allah vermez haşa gibi de biraz da uydurma şeyleri patlattın iş bitti. Hatta bizim toplumda birisi rüya gördüğünde ne görür? Ya diyor bugün ak sakallı, ak saçlı pirifani geldi bana şunu şunu diyor. Halbuki bakın Ebu Bekir babasını Allah Resulü'ne tanıştırmaya getiriyor aleyhissalatü vesselama. Aleyhissalatü vesselam Ebu Kuhafe'yi gördüğünde ne diyor? Götürün diyor. Bak saçı sakalı nedir? Bembeyaz. Yahudiler diyor saçını sakalını ne yapmazlar? Kınalamazlar. Siz kınalayın da gelin muhalefet edin diyor. Demek ki o gördüğü bile hak değil yani. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İşte kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste daha öncelerin eğriliğe saptığını ve ona saplandıklarını ve kendilerini hepsinin de hakta gördüklerini anlatıyor. Sizler öyle olmayın derken burada iyi bir durmak lazım. Şimdi yaşamış olduğumuz toplumda medya dediğimiz televizyondu, internetti, görsel dediğimiz medyalar var. Burayı yakından takip etme bir şekilde ne yapıyor? İnsanlar takip ediyor. Bu takiplerinde çok rahatlıkla peygamberi kabul etmeyen veyahut peygamber aleyhisselamın sözlerini inkar eden veyahut ehli sünnetin itikadını apaçık inkar eden insanlar rahatlıkla çıkıyor değil mi? Peki kardeşlerim sorarım. Hangi fırka ben haksızım diyor? Hangisi geri adım atıyor? Atan var mı? Şeytan ne kadar kandırmış değil mi? Ve bütün suçlanan benim ve ashabımın yolu üzerine dediği insanlardır. Bakın benim dedikleri kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tamamen ne yapıyor? Taarruz altında. Tam mahremine kadar el uzatılmış mı? Hala konuşuluyor. Onun dışında her sözüne dil uzatılıyor mu? Uzatılıyor. Hala konuşuluyor. Yine ondan gelen sözler. Allah'ın ayetleriyle karşılaştırılıyor mu? Ona uyarsa alırım, uymazsa almam deniyor. Peki kardeşler, Allah'ın ayeti kimin ağzından çıktı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadisler de onun ağzından çıktı. Nasıl bir kriter ki bir söylediği alınıyor, bir söylediği alınmıyor. Düşünün bir insan yalancı. Bu yalancının arkadaşlar hangi zaman doğru söylediğini, hangi zaman yalan söylediğini anlayamazsınız ki. Bütün doğruları ne yapar? Götürür. Sonra düşünün, şurada hepimiz bir araya gelelim, tek değil. Diyelim ki bu kardeşimiz güvenilir, sikadır, asla yalan söylemez, dürüst bir kardeşimizdik. Hepimiz şahitlik yaptık. Allah Azze ve Celle dedi ki bu yalancıdır. Hangisi geçer? Söylemeye bile gerek yok. Ve Allah Azze ve Celle Resuluna o nefsinden hevasından konuşmaz. Ne konuşursa haktır, bizim vahyimizdir derken nasıl olur da bir insan peygamberi eleştirir ve hakta gittiğini söyler? Bunlar demek ki hak olan sözler değil. Öyleyse bu dalalete düşen, eğriliğe sapan bu fırkaların sapmasının tek nedeni neymiş? Vahyin önüne kendi sözlerini, kendi düşüncelerini ve kendi akıllarını koyma. Ve kardeşlerim bu kadar zemin tutması, nemalanması, insanların da peşinde gitmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Akla ve onların o yaşayışlarına çok uygunluk arz etmelerinden kaynaklanıyor. Ve insanlardan çok şey beklemiyorlar. Ve kolayca cenneti ne yapıyorlar? Veriveriyorlar. Şimdi yine hadisle gidelim. Hristiyan birine, papaza gidiyor birisi şimdi. Ben diyor şu halkları yedim, şu kadar bağış yapıyorum. Beni ne yap? cennete koy. Adam tamam diyor papaz. Ver şunları hop gidiyor. Bu yandaki ne yapıyor? Gel diyor benim etrafımda diyor 7 kere dolaş. Sen diyor Kabe'yi ne yapmışsın? Hac etmiş gibisin. O çıkındaki ne? İşte hac için yolculuk. Sen de onları bana ver. Tamam diyor. Gitmiş kadar olursun. Bitti. Aynısı. Değişen ne var? Veyahut da bir yere gidiyor. Diyor ki sen gel benim yanımda tövbeyi al. Tamam bitti. Ya bir insan birinin elinden tövbe almak mecburiyetinde değil ki. Ha kiliseye gitmişsin. Ha onun ayarında bir adama hoca kesiminde dediğim bir insana gitmişsin. Ama ikisine de sen batıl yoldasın deme ve onlardan da gelen tepkiye baktığımızda hiçbiri vahiy değil kardeşlerim. Peki neden vahiy değil? Hiç düşündünüz mü? He? Çünkü bizim elimizde sapmaz iki tane kaynak var. Bozulmaz iki kaynak var. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şu ikisi diyor Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacak diyor. Neydi bunlar? Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti. Şimdi bu ayrılan fırkaların bunlara bakışına bakalım. Misal olarak birkaç tanesini vereceğim. Kur'an'a bakalım. Şimdi ne yaparsak yapalım Kur'an'da ihtilaf etmememiz lazım değil mi? Adam diyor ki şimdi bunun diyor 50 tane manası var. Bitti şimdi. Burada başladı şimdi. Şimdi birincisi zina etme diyor. İkincisi ne demektir bunun? Ettir. İçki içme diyor. İkincisi nedir bu? İç. Yani hep farazi konuşmaları. Veyahut öbürüne gidiyorsun. Ha diyor sen bunun zahirinden böyle mi anlıyorsun? Bunun batini ne halleri var diyor. Ledün ilmine gidiyor. Yani sen böyle diyorsun ama diyor bunun diyor ne manaları var diyor. Falan diyor bak diyor bunun öyle bir tefsirini yaptı ki diyor. Bir kısmını melekler anladı. Bir kısmını melekler anladı. Bir kısmını insanlar öbür dördü onu kimse anlamadı diyor. Camiden çıkarken diyor herkesten musafaha yaptı. Caminin diyor 10 tane kapısı vardı. Herkes onu musafaha yaparken gördü. Haşa Allah. Ya bir adamın bir bedeni vardır. Bir kişiyle musafaha yaparsın. Veyahut bir yoldan yapar gidersin. Herkesten aynı anda nasıl yaparsın? Peki bunu bize yedirdiler mi? Mesela anladınız değil mi kim dediğini? Kapıdan çıkmış gitmiş. Bursa'da adı Somuncu Baba. Aksaray'da Ali Semerkand'ı mı ne? Aksaray Hazretleri. Bakmışlar ki şeyine ocağına ekmek pişiriyor. Nasıl bu kadar güzel pişiriyor? Kapağını bir açmışlar. Buz gibi. Ne ateş yanıyor ne bir şey. Adamın feyziyle pişiyormuş yani. Düşünün ya. E şimdi bunları yedirirse sen Allah'ın kitabını anlattığında adamla ihtilafını ne yapamıyorsun? Çözemiyorsun. Gelelim İncil'e, gelelim Tevrat'a. Bugün elimizde sağlam İncil, sağlam Tevrat var mı? Yok. Ne yaptılar? Kendi o zamanki rahipleri, hahamları ne yaptılar? Kendilerine göre yonttular, kendilerine göre ayetleri tevil ettiler. Bugün ne yapıyorlar? Bizim Türkiye'de cinayet şey, Diyanet İşleri Başkanı olabilmek için önce meal yazman lazım ve mealde bazı şartlar vardır. Birinci şart nedir? Hiç dikkat ettiniz mi? Başörtüsü Kur'an'da yoktur. Hepsinde bu olacak. Yoksa Diyanet İşleri Başkanı olamazsınız. Onun gibi birçok ifadeler olur. Ama birinci şart nedir? Budur. Çünkü başörtüsü yaşadığımız toplumda büyük bir sorundur. Ne yapmışlar ayetleri? He? Birileri çıkmış ne diyor? Bir şey topluyor şimdi. 3, 3, 3 kaç etti? 9. 9'a 3 daha ekle. Ne yaptı? 12 ne yapacak? 19 olması lazım. Lan bir tane arttı. Ha, sil onu. Ayet olmadı. Niye? Adam bir şey çıkartıyor ona uymadı. Ya Allah senin matematiğine mi uyduracak bunu? 11 ile başla ben sana bütün ayetleri 11'i çıkarırım. 12 ile başla ayetlerin hepsini 12'ye çıkarırım. Oturduk denedik. Havadan da çıkıyor. Şimdi ne yapıyor? İşte falan iki ayet kimin yanında bulunmuş şu ha at. O olmaz. Ne suresi? İnek suresi. Ne suresi? Yemek suresi. Ne suresi? Karınca suresi. Ve bu insanlar şu toplumda revaç buluyorsa bu Müslümanların ne kadar saptıklarının, ne kadar yanlış yolda gittiklerinin, dinlerini ne kadar ihmal ettiklerinin nedir göstergeleridir. Ve bu insanlar hakta olduklarını söylüyorlar kardeşlerim. Ve bunlara birisi çıkıp da hakta değilsiniz, bunu dahi diyemiyor. Neden? O kadar insanları köreltmişler ki, sen bu Kur'an'dan anlamazsın veyahut her okuduğunu anlarsın. Senin peygambere ihtiyacın yok. Senin peygambere ihtiyacın var. Herifler karışmış. Pimpon topu gibi. Bir oraya gidiyor adamlar, bir oraya gidiyor. Ama bakın bu Nas'ta diyor ki kurtulan sadece benim ve ashabımın yolu üzerine diyor. Kimseye kulak vermeden Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine kulak verdiğimiz zaman bu yola sıkı sıkıya azı dişimizden sarıldığımızda bütün fırkalardan ne yapacaksınız? Uzaklaşacaksınız. Bakın bir tanesi çıkmış isyan oğlu mu? Ne diyorlar? Ha, İslam olmayan bir oğlu var. Diyor ki Cibril'in getirdiği hadiste kader yok diyor. Arapçasında da yok diyor. Bunu diyor Bukhari Müslüm gibi insan uydurmuştur diyor. Ya kardeşlerim bugün bu isyan eden adamın peşinde az adam mı gidiyor? He? Ve herkes de kendini ne yapıyor? Haklı görüyor. Ve oturun, yani dinlemenizi tavsiye etmem ama tefsir adı altında Fatiha'dan Nas'a kadar bir şeyler yapmış. İnanın bir Bakara'da 100 ayetin içinde 100 kere kendi sözüne ters düşüyor adam. Tefsir adı altında. E şimdi sen bu Allah'ın kitabını okumazsan aynı koyunların kaval dinlediği gibi kavalı dinlersen o çoban seni suya da götürür, dereye de götürür, istediğini yedirir, istediği yere ne yapar? Götürür. Ama götürdüğü yer cehennemdir kardeşlerim. İşte geçmiş insanların sapmaları hep kendi nefislerine hoş gelen sözlerin peşinden gittiklerinden kaynaklanıyor. Ama Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnetine gidin bir tane ağır mesele bulamazsınız. Nefislere şu ağır geliyor diyeceğiniz bir şey ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Hatta bakın şu ağır gelebilir size. Nas ağır gelir, nas. Niye? Ne diyor ayeti kerimede? Eşlerinizi zina halinde bulsanız ne yaparsınız? Soruyor bizim. Bizim Türk milleti ne yapar? Nihat ne yaparsın? Öldürürsün. Allah ne diyor Azze ve Celle? 4 şahit getir diyor bak. 4 şahit getiremezsen iftiradan 80 sopa yersin diyor baba. Bana nefislere zor geliyor değil mi bundan amel etme? Ama Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Adaletten geliyor. Olur ya bir koca karısına iftira edebilir. Peki sana ne hakkı veriyor? Bulamadığın şahiti. Ayetler devam ediyor. Lian hakkı veriyor. Lanetleşirsin. Hadi da sizi ne yapar? Boşar bitti. Sahabeden gelen oradaki bir sözde de Allah kendisine rahmet etsin. Orada lanetleşmeyle diyor boşanmada 3 talak birden gerçekleşir diyor. Çünkü artık bir araya gelmeleri mümkün değildir onların diyor. Bakın gelirse bu nas'tan insanların nefsine zor gelebilir. Yani haşa burada amel edilmez demiyorum. Yani gerçekten insanın ne yapıyor? Bu zor. İnanın kardeşler Allah'ın indirdiği naslarda fıtrata ters bir tane şey ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Ama fırkayı dalle dediğimiz insanlara baktığımızda fıtrata ters her şeyi bulabilirsiniz. Doğru mu? İşte bakın hadisin başında Yahudilerin bugünkü İsrail'de işte elimizdeki Tevrat'tan deyip anayasa edindikleri hemen ilk sayfalara bakın. Bir insanın kendi eşi vefat ettiğinde estağfurullah. Babası vefat ettiğinde annesinin diyor cinsi arzularını yerine getirmek zorunda diyor. Eğer hem aldığı kadının hem annesinin arzularını yerine getirebilirse evlenebilir yoksa evlenemez diyor. Bundan iğrenç bir şey var mı kardeşler? Kız kardeşle diye sorulduğunda bunda bir müşkülat yok ki diyor. Sadece insanların vaktini boşu boşuna almamaları, kapalı kapılar ardında olursa diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 14 asır önce bunların yediği pislikten bahsediyor bize. Ve bunlardan ne yapın? Uzak durun diyor. Allah hepimize rahmet etsin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki bölünme, ayrılığa düşme basit bir şey nedir? Değil kardeşlerim. İşte daha önceki insanların eğriliğe sapması, bölünmesi sırf din konusunda hem de dünya konusunda muhalefetlerinden kaynaklanmıştır. Allah onlara demiştir ki Azze ve Celle iç canı yemeyin. Neden demiştir? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Yahudilere diyor konan yasakların sebebi onların işlediği günahlardan Allah da onlara vermiş olduğu nimeti ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yani dünyadaki karşılığıdır. Peki onlar ne yapmışlar? Eritmişler. Satmışlar. Parasını yemişler. Bizimkiler ne yapıyor bugün? Neydi bugünkü sorun? Faiz. Öyle bir allanmış, adını değiştirmişler, nema koymuşlar. Adını değiştirmişler, fark koymuşlar. Adını koymuşlar, maaştaki işte şu artış demiştir. Kardeşim bunun adı faiz. Bunun allamaya, pullamaya, oraya buraya çekmenin bir anlamı var mı? Bak, sapmanın nedeni bu. Şimdi gelelim baştan. Helal da belli, haram da belli. İkisine dikkat eden dinini ve namusunu korur diyor. Bugün Müslümanların eşlerinin, çocuklarının gidişatına şöyle bir bakın. Yemede, işide, giyimde nasıl? Evlere şenlik. Namazlar cins cins olduğu gibi kadınların giyimi nasıl? Onlar da cins cins. Herkes giyimine doğru diyor mu? Diyor. Hiç değiştiren var mı? İşte bak sapmalar hep böyle. Dinler ihmal edildiği için İhmal edilen her nokta söze, amele, gidişata, tevhide tamamen ne yapıyor? Yansıyor. Dün ilginç bir olay oldu. Ben kaçırmışım. Bugün ayrıntısını Harun Hoca söyledi. İki tane bayan geldi. Bir tanesi çarşaflı. Koku alacaklar. Kadınlar tekfirci tabii. Bu bir takımdan. Ama ben bugün keşfettim. Çünkü yoğunluğum orada değildi. Harun Hoca onlara yoğunlaşmıştı. Kadın koluna kokuyu sürerek denemek istedi. Harun Hoca uyardı. Dedi ki kadının koku sürmesi caiz değil dışarıda. Hadis var biliyorsunuz. Ondan sonra ben müdahale ettim. Dedim ki orada kumaş var. Kumaşa sürün. Oradan hani koklayın. Harun Hoca dedi ki koku tene sürülürse daha güzel kokar dedi. Şimdi ben ondan sonrasına dikkat etmedim. Misafirlerimle ilgileniyordum. Kadın demiş ki orada oturan bir kadına ki birimiz kardeşlerimizden birinin annesi ki zahiren bizim gördüğümüz Müslüman sevdiğimiz bir ablamız. Ona sür de ben ondan koklayayım demiş. Mantığa bak ya. Yani o müşrik ya. Bana göre müşrik. Yani o kadına sürülecek ondan koklayacak sıkıntı olmayacak. Görüyor musunuz sapmanın insanları ne hale getirdiğini? Ve her sapanın da kendisini doğru görüp bir başkasını yanlış görmeleri. Veyahut hunharca birbirlerini katlederken insanlar nasıl katlediyor? Kendini haklı görüp karşıdakini haksız gördüğü için katlediyor. Kardeşlerim, fırkaların ayrılması bu tarla davasına veyahut herhangi bir husumete ne yapmaz? Benzemez. Bu bölünmeler babayı, oğlu hepsini birbirinden ne yapar? Ayırır. Düşünün şimdi o gün sahabeler iman ettiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine tabi olduklarında anne ve babaları şu ifadeyi kullandılar. Sen atalarının yoluna ters mi dönüyorsun? Onlardan yüz mü çeviriyorsun? Aynı ifadeleri bugün görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Aynı şeyleri yaşıyoruz mu? Yaşamıyoruz. Demek ki bu hep tekerrürden ibaret. Öyleyse bizlerin ne kadar eleştiri, ne kadar şey gelirse gelsin, bu bizi ancak ne yapacak? Kamçılayacak ve Allah'ın dinini öğreneceğiz. Allah'ın dinini öğrenirsek, eğer verilecekse cevap ne yapılacak? Oradan verilecek. Ve şunu unutmayalım ki, her tepkiye illa cevap vermek zorunda değilsiniz. Çünkü sorulan soru, cedele giden bir sorudur. Yani hele hele karşındaki senin İtikadını, amelini kabul etmiyorsa her sorduğu sorunun peşine ne yapmayacaksınız? Gitmeyeceksiniz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, onların yüzüne bile bakmazdı. Sorularına bile cevap ne yapmazdı? Vermezdi diyor. Ne yapacaksınız? Zemini siz oluşturup doğru soruları sorarak onu düşünmeye iteceksiniz. Çünkü annenizse onun da cennete ihtiyacı var. Babanızsa onun da cennete ihtiyacı var. Yakınınızsa onun da cennete ihtiyacı var. Ona davet etmek dururken niye elin adamına davet ediyorsunuz? kesinlikle kırma yoluna değil, dışlama yoluna değil, düşündürecek sorular sorarak hakka itmek zorundayız. Yoksa saptı mı insanlar kardeşlerim, sapan insanların sözleri her zaman şeytanın da telkiniyle insanlara ne yapıyor? Tatlı geliyor. Bakın bugün şu sözleri duymuşsunuzdur. Hayatta en hakiki mürşit kimin sözü bu? Ömer'in sözü. Allah ondan razı olsun. Mürşit nedir burada? Davetçidir, alimdir, ilimdir. Onu tutup bilmem ne diye yazıyorlar. Ya sen o seviyeye gel de senin ağzından öyle bir söz çıksın. O seviyeye gelmeyen bir adamdan böyle bir söz çıkmaz ki. Sen istediği kadar söyle de. O sırt arır durur. Aynı bir adamın orasına burasına saat takıp şu kaf saçını şöyle dikmesi, ha ben de buradayım diye bağırıp gitmesine benzer. Başka bir şeye benzemez. Onun için kardeşlerim eğriliğe sapma tamamen cahillikten ve nefsani ve nefse hoş olan şeylere uymaktan geçer. Bu kadar bozulmuşluğun içinde hakkı haykırmak zor mu? Hakka kulak vermek zor mu? Hakla amel etmek zor mu? Evet, zor ama bedeli büyük. Ama bunu yapanlar var. Bu dava bir insandan başladı değil mi? Bir kadın uydu, sonra bir hür, bir çocuk, bir de köleyle. Bugün kaç kişi var şurada? Demek ki bu dava ne yapıldı? Yaşandı ve kıyamete kadar bu yaşama ne yapacak? Devam edecek. Ama kardeşlerim doğru gidebilmesi için hakkı, her hakkı yaşayanın haykırmasıyla gündeme gelecek. Eğer iyiler susuyorsa, hakkı yaşıyorum diyen insanlar davet yapamıyorsa, iyiliği emredip kötülükten nehyedemiyorsa, o zaman batıl ehli her zaman ne yapacaktır? Galebe çalacaktır. Bugün gelin bakın bir kitapçıya bir tane hak kitabı doğru dürüst bulamazsınız. Mesela torunu ben hafta sonu yanımda götürüyorum. Şimdi her gelene yok diyor. Kapıdan işte şu kitap var mı yok. Çocuk saf saf şu soruyu soruyor. Ya dedi bu kadar kitabım var diyor. Her gelene yok diyorsun diyor. Nerede bunu alanlar diyor. Bir tane hak kitap sorayım. Ama şu kaçacak, şu uçacak. İşte kocam kayboldu nasıl döner? Çocuğum gitti nasıl olur? İşte kocam çok sövüyor diyor. Onu nasıl durdururum? Ağzını nasıl bağlarım? İşte bilmem ne duası, ne şeyi. Şimdi birine nasihat ediyorsan birinde susuyor. Nasihat da almıyor adam. Açık duruyor böyle. Aleykümselam. Evet. Aleykümselam. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Burada en son hadisin akabinde Allah kendisine rahmet etsin. Sahabe şöyle diyor. Ey Araplar, eğer siz Resulullah'ın yolundan gitmeyecek, onun söylediklerine uymayacaksanız sizin dışınızdakiler haydi haydi ondan ne yapar? Uzak durur. Buradaki kastı Araplar değil, o günkü orada toplanan sahabeler ve tabiindir kardeşlerim. Bu sözü sahabe hac emiri olarak hacca gittiğinde kullanmıştır ki orada sadece Araba söylenen bir söz nedir? Değildir. Tabi günümüze kadar nedir? Geçerlidir. Gelin bu sözü Türkçeleştirelim. Ey Müslümanlar, ey inandığını söyleyen insanlar, eğer siz Resulullah'ın yolundan gitmeyecekseniz, inandım dediğiniz halde, onun söylediklerine uymayacaksanız, sizden sonra gelen nesil, sizi tanıyan insanlar, haydi haydi bu yoldan uzak kalacak ve bu yoldan ne yapacak? Yansıyacaktır. Bunun Türkçesi nedir? Budur kardeşlerim. Öyleyse bizler ne yapacağız? Allah'ın dinini sıkı sıkıya öğreneceğiz ve bu yola sıkı sıkı sarılacağız. O insanlar yoldan çıkmayla, bakın rastgele çıkmıyor, dinlerini tahrip ettiler, namuslarını da tahrip ettiler. Bizden çıkmadı mı bu? Açın Muhittin İbnül Arabi'ye, İbni Teymiye'nin neden kafir dediğini biliyor musunuz? Çok detayına girmek istemiyordum ama burada girmek gerekiyor. Hani onlara karışık karışın, arışını arışını uyacaksınız diyor ya, Fussur iken veyahut Futuhat-ı Mekke'yi okursanız, orada Muhittin İbnül Arabi'ye müridi soruyor. Diyor ki, şeyh diyor, bu diyor, şeriatçılar diyor, yani şeriatçılar, Her şeye diyor haram diyorlar diyor. E halbuki diyor sen diyor her şeye helal diyorsun diyor. Aslında diyor anneniz de kız kardeşiniz de size helal ama şeriat ehli haram kılıyor diyor. Bu sözüne binaen İbn-i Teymiye Muhyiddin İbn-i Arabi'yi tekfir etmiştir. Ondan sonra onun adı şeye çıkmıştır. Şeyh'in adı. Hiç bu gerçekleri gündüz şeye ne yapmıyorlar? Getirmiyorlar. Neden? Çünkü bu sözler gündeme geldiğinde ne yapacak? Nefret edilecek. Ama bu sözü biz gündeme getirdiğimiz zaman, azınlıkta olduğumuz zaman bizim sözümüzü neye sayıyorlar? Hiçe sayıyorlar. Daha ileride Allah'ı neye benzetiyor bu taifeler? Yani vahdetil vücut dediğimiz veyahut vahdetil şuhud dediğimiz şey doğru şey midir? Allah Azze ve Celle her şeyi yaratmış, kainatı bir nizama koymuş, kendisinin nasıllığını, nicelliğini bizim aklımıza bırakmış. Olacak şey mi bu? Mümkün mü ya? Akıl bile almaz bunu. Ve naslarda da bu kadar zikrettiği halde sen nasları görmezden geleceksin. Bu mümkün değil kardeşlerim. Ama dediğim gibi bu hadiste de geldiği gibi onlara tıpatıp karışık karışına, arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Onlar ne yapıyor? İsa aleyhisselam babası, annesi diye ayırıyorlar mı? İstavros çıkarıyorlar mı? Bugün şeyhler nasıl şeyhliğini iddia ediyor? Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik ne yapamaz? İddia edemez. Onlar devamlı Allah'la ne yapma? Murakabe halinde haşa. Bunlar nedir? Küfürdür kardeşlerim. Yani bunun gibi birçok sözler veyahut daha da ileriye gitmişler. Bugün belli bir grubun liderliğini de yapmış. Türkiye'yi bırakmış, bilmem nereye kaçmış bir adam. Kitaplarında ne diyor? O diyor, Cibril'in diyor geldiği, meyreme gelen diyor kimdi? Cibril değildi diyor. O kimdi? Hazreti Muhammed'di diyor. Evet. Muhammed'in ruhuydu. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar ileriye insanlar ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Ve onun peşinden giden birçok insanlar da bu söze ne diyor? Doğru diyor. Doğru demesinin sebebi biz Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sünnetinden uzak kalmamız. Şimdi bu sözü tasdik eden insanlar her sabah namazından sonra ne okuyor? Salatın tüncine, salatın müncine veyahut bilmem ne. Veyahut İstanbul'da bir cemaat var. Her gün ne okuyor? Allah'ı kadına, kadının işte onlar da her gün ne okur? Mektubat okur. İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okur. Ve başka bir şey okumaz. E bir adama her gün deli desen ne olacak? E 40 gün sonra adam zıddır olacak. Yani akıllı desen de aklı bir şey çıkmaz. Akıllı bir adam da artık onun sözüne ne yapmaz? Ama bu Allah'ın dini kardeşlerim. Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde santim şaşma ne yapmaz? Olmaz. Demek ki sapma sebebi, ayrılık sebebi Müslümanım diyen insanların onlara bırakılan ve Kevser havuzuna kadar ayrılmayacağı söylenen naslardan Müslümanların ne yapması? Uzaklaşması. Bugün kardeşlerim toplumun içinde zina hayasızca işleniyor mu? Bak bu taifeler uyduğumuzdan kaynaklanıyor. Zinaya insanların meyletmesinin sebepleri var. Kadın ve erkek ayrı mıydı? Ayrıydı. Ecnebi dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar dans ediyor mu? Nasıl ediyor? Onun karısını alıyor, kucaklıyor. Olmadı. Onun karısını alıyor, kucaklıyor. Olmadı. Onun karısını alıyor, kucaklıyor. İslam'da böyle bir şey var mı? Tokalaşmak bile nedir İslam'da? Haram. Bunu görür de bir Müslüman ben yapamam mı diyor. Olmadı. Senenin bir gününde yapayım ne olur canım diyor. Ne diyor? Ne başı diyorlar? Bir yıl başı diyorlar değil mi? Ne yapıyorlar? Kutluyorlar. Bakın Allah kendisine rahmet etsin. Bosna'nın bir devlet başkanı var. Neydi adı? Bak, adam bir şeyler yapmış ki hepsi hepiniz ismini öğrenmişsiniz. Kızlarımızı verdik diyor. Onlar vermedi diyor. Çocuklarımıza onların dininin isimlerini koyduk diyor. Yine razı demedik diyor. Olmadı onların dini günlerinin hepsini kutladık diyor. Ama diyor fırsatını bulduklarında derimizi yüzdüler diyor. Ellerinden gelen her türlü vahşeti yaptılar diyor. Ya Allah diyor kitabında topuklarınızın üzerinde dönüp onlara uymadıkça onlar sizden razı olmazlar. Daha ne bu gidişat? Demek ki Müslüman dininden nedir? Haberdar değil. Aha dün değil öbürsü gün bak köşede yine kızlı erkekli Noel Baba tipinde şeye girmişler. Kılığına girmişler bir şeyler diyorlar. Yine uyardım. Yavrum Müslüman mısınız? Müslümanız. O zaman çıkarın. Vallahi kafir olursunuz. Patronuna söylediler. Benim diyor dayım diyor hoca diyor. Şeyim hoca sen ne karışıyorsun? Git diyor polis çağırır. La çağırdı. Çağır. Polis gelince ne olacak dedim ya. Ben sana dinini anlatıyorum dedim ya. Bana de ki ben kafirim de ben gideceğim. Ben Müslümanım. O zaman çıkar dedim. Ondan sonra yine o bir ne diyorlar o gaziyi kaybettikleri var ya. Ne o? O sırada bilmem ne Dilek abla mı diye orada şey koymuş. Sakallı amca sıraya girmiş. Geçen sabah. Ben çıkarıyorum. Adam defol git başımdan diyor. Sen kimsin? Ben seni tanıyorum diyor. Sen benim arkadaşım. Ben seni tanımıyorum. Sen benim arkadaşım değilsin. Yahu senin şu sıfatın Müslümanı andırıyor. Ne işin var burada? Adam hala sıraya gidiyor. Niye? Öyle kanmış adam. Dininden haberi yok. Ama Allah'ın kitabını okusa bu adam bunu yapacak mı? Demek ki kardeşlerim bizim çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbim'den diyor üç şey istedim. İkisini kabul etti. Birini ise diyor kabul etmedi, reddetti. Rabbim'den ümmetimi kıtlık, kuraklıkla helak etmemesini istedim. Bu dileğimi kabul etti diyor. Yine Rabbim'den ümmetimi topluca helak etme dedim. Yine bana bunu verdi diyor. Yine Rabbim'den ümmetimin birbirine düşüp aralarında savaşmamalarını, ihtilafa düşmemelerini istedim ama bu dileğimi reddetti diyor. Bunu Müslüm 2890'da naklediyor kardeşlerim. Yine bir rivayet daha zikretmek istiyorum. Müslüm'de gelen ifadede yine Sevban naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah yeryüzünü dümdüz yapıp gözlerimizin önüne serdi. Böylece doğusunu da batısını da gördük. Dünyanın benim önüme serilen kesimini ümmetim egemenliği altına alacak. Ayrıca bana kırmızı ve beyaz mücevher, altın ve gümüş her ikisi de verildi. Bu arada Rabbim'den ümmetimi kıtlıkla, kuraklıkla helak etmemesini, başlarına kendilerinden başka bir düşman musallat etmemesini diledim. Allah Azze ve Celle bu dileklerime karşı bana buyurdu ki, ey Muhammed, ben bir şeye hükmedince artık onun önüne geçilmez. Ben ümmetimi kuraklık ve kıtlıkla helak etmeme ve onların üzerinde kendilerinden başka bir düşman musallat etmeme konularını dileklerinde bulundum. Rabbim bunu kabul etti. Fakat aralarında belirecek düşmanlık sonuna kadar devam edecek. Onlar birbirini öldürecek. Kah onlar onu esir kılacak, kah da onları esir kılacak diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine aleyhissalatü vesselam bir hadisinde bir kere aralarına kılıç girdi mi artık kıyamet gününe kadar bu kılıç kalkmayacak. Ümmetimin bir kısmı müşriklere katılmadıkça ve diğer bir kısmı da putlara tapmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bu arada ümmetim arasında 30 tane 30'a yakın yalancı çıkacak. Hepsi de peygamber olduğunu ileri sürecek. Oysa ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yoktur. Fakat ümmetimin bir grubu her zaman hak yolda yürüyecek. Kendilerini desteksiz ve yüzüstü bırakanlar Allah'ın son emri yani kıyamet gelene kadar onlara asla hiç kimse zarar veremeyecektir. Evet kardeşlerim, bu anlamda birçok rivayetler gelmekte ve bu hadisler bizi ne yapıyor? Tamamen uyarmaktadır. Ümmetin kesinlikle ayrılığa ve bölünmeye uğrayacağına işaret etmekte ve Allah'ın ayrılık hastalığından uzak kalacakları, takdir ettiği kısmın tehlikeden uzak kalanların kıyamete kadar kimsenin onlara zarar veremeyeceğini zikrediyor Allah Azze ve Celle. Allah beni de sizleri de neslimizi de bu kıyamete kadar hak yolda yürüyen samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim bakın, Müslümanların ihtilafa düşmelerinin sebebi tamamen ilimsizliklerinden değil. İlim geldikten sonra da insanlar birbirlerine ne yapabiliyor? Düşebiliyor. Sırf ihtiraslarından, sırf hasetlerinden ne yapar? Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi Allah'ın kitabı geldikten sonra, ilim geldikten sonra sırf alimleri de birbirlerine hasetleri yüzünden ümmetleri ne yapmışlardır? Ayırmışlardır. Nasıl Yahudilerde, Hristiyanlarda bu haset olmuşsa bizim ümmette de bu ne yapacak? Muhakkak zuhur edecektir ki etmiştir de. Bugün hiçbir alim, hiçbir hoca birbirinin sohbetine ne yapmaz? Gitmezler, beğenmezler ve birbirlerinin fetvalarını her zaman ne yaparlar? Eleştirirler. Bu da ne yapar? Hepsinin ayrı ayrı taraftar edilmesine ve insanların bölünmesine sebep oluyor ki her fırkada kendi yanındakini büyülemeye çalışarak fırkalaşmaya gidiyor. Öyleyse yapılacak en güzel şey nedir? Allah'a ve onun Resulüne. Yani onun yolundan gidilen o sözlere tabi olma, insanlara tabi olmamadır. Eğer insanlara tabi olma, nasların önüne insanları çıkarma söz konusu olursa bu bir fırkalaşmadır kardeşlerim. Bu fırkalaşmada hiçbir zaman Müslümanlara hayır ne yapmayacaktır? Getirmeyecektir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın buradaki ifadede geldiği gibi ümmetin arasına kılıç geldi mi bir daha ne yapmayacak? Kıyamete kadar kalkmayacak. Diyor ki sahabelerin arasına da bu kılıç o zaman da ne yapmıştı? Girmişti ki Hucurat suresinin 10. ayetine bakarsanız müminler nedir? Kardeştir diyor. Öyleyse kardeşlerinizin arasını ne yapın? Adaletle bulun diyor. Evet kardeşlerim. Yine bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına birini götürdüm. Ona meseleyi anlattım. Yüzündeki memnuniyetsizliği gördüm. Bu arada şöyle buyurdu. Her ikinizin de söylediği doğrudur. Sakın ihtilafa düşmeyin. Çünkü sizden önceki ümmetler ihtilafa düştükleri için helak oldular diyor. Bu vakayı hatırlayacak olursanız baştan alayım rivayeti. Bir gün sahabeden bir tanesi namaz kıldırıyor. Kıraatında bir sure okuyor. Arkasında da Ömer var. Ömer namazdan sonra sahabenin elinden tutarak ne yapıyor? Allah Resulü'ne götürüyor. Diyor ki oku bakayım diyor. Adam okuyor. Allah Resulü diyor ki Kur'an böyle indi. Ama ey Allah'ın Resulü bunu sen bana öğrettin. Oku diyor. Ömer de okuyor. Kur'an böyle indi diyor. Cibril'den diyor vahiy inerken bunu çoğaltmasını istedim. O da çoğalttı 7'ye kadar. Hangi kıraatta okursanız okuyun bu nedir? Haktır diyor. Bakın burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ömer elinden tutup da götürdüğünde ne diyor? Sakın ihtilafa düşmeyin. Niye? Bu doğrudur. Sen ne diyorsun? Bu da doğrudur. Sırf geçmişteki insanlar kendilerini haklı görerek Allah'ın nasları üzerinde ne yaptılar? Tartıştılar da bu hale geldiler. Peki yine ayeti kerimede ne var? Allah'ın ayetleriyle ne yapmayın? Tartışmayın. Eğer şeytan size bunu unutturursa oradan ne yapın? Çekin gidin diyor. Demek ki burada bir tartışma nedir? Yok. Darimi'nin naklettiği bir rivayette Mu'tezile'nin birisi Ömer bin Abdülaziz'e geliyor diyor ki ey şef diyor gel seninle diyor din konusunda tartışalım diyor. Ömer bin Abdülaziz diyor ki ben dinimi biliyorum diyor. Dinimi de asla tartışmaya açmam diyor. Kim diyor dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir. Sen git dinini ara. Demek ki naslara sahip hakim olmayan naslardan uzak duran bir insan duyduğu her meseleyle kafa ne yapıyor? Karışıyor. Duyduğu hemen bir meseleyle ayağı ne yapıyor? Kayıyor gidiyor. Öyleyse kardeşlerim Kevser havuzuna kadar ayrılmayan o naslara sıkı sıkıya ne yapacağız? Sarılacağız ve haktan ayrılmayacağız. İşte ehli kitabın ayrılığa düşmesi ve dinlerini parça parça yapmaları, hep Allah'ın ayetlerinin üzerine ihtilaf etmeleri, peygamberlerini eleştirmeleri ve gelen ilimle amel etmemeleri, peygamberlerini öldürmeleri sebebiylendir. Mesela Allah Azze ve Celle bir sığır kes demiştir. Ona ne yapmıştı? Rengi ne olacak? Boynuzu ne olacak? Ayağı sekili mi olacak? Kilosu ne olacak? Kuyruğu olacak mı? Gel şimdi, çoraba mest. Çorap nasıl olacak? Koydu mu duracak. Yürüdü mü altından taş batmayacak. Üstüne mest etsen suyu almayacak. Çizme mi tarif ediyorsun lan? Çorap bu işte. Yani elini sürdü mü su da gider, ne olursa onu da hisseder. Aynı şekilde yaklaştı mı ne yaptılar? Neredeyse yerine getiremeyeceklerdi diyor. İşte sapmalar hep bu tarafta. Peki sahabeler ne yapıyor? İşittik, itaat ettik. Yahudiler ne diyor? İşittik, isyan ettik diyorlar. Demek ki sapma işitip isyan etmeden başlıyor. Veyahut işitip işine geldiği gibi hareket etmekten başlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bir grubu görüyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Bir adamı katıra ters bindirmişler. Katırına bulamışlar. Üzerlerine tüy koymuşlar. Böyle gelen geçen şaplak duruyor. Ne yapıyorsunuz diyor. İşte bu diyor zina etti de biz de diyor ceza olarak bunu uyguluyoruz. Daha önce Yahudi olup da iman eden sahabelerden bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor sor onlara diyor Allah diyor kitabında öyle mi diyor. Yani Tevrat'ta öyle mi yazıyor. Yahudi diyor ki evet diyor. Öyle yazıyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü getirsin göstersin diyor. Şimdi Yahudi tamam diyor getiriyor gösteriyor. Niye? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın okur yazar olmadığını biliyor. Getiriyor. O okuyor. Rejim ayeti gelince parmağını basıyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah'ın ayetlerini az bir pahaya ne yapmayın? Satmayın. Helalını haram yapmayın. Dünyalık bir meta karşısında Allah'ın ayetlerini değiştirmeyin diyor. Kim bunu yaparsa kafirlerin ta kendisi diyor. Bak ayetini indiriyor. Bugün Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri ters yüz edenler var mı? Peki bunu Yahudiler, Hristiyanlar mı yapıyor? Faiz haram değil diyor şimdi. Bir tane ne şer var, bir şer Türk mü bir şey var. Adı değil. Yaşar Nuriye Türk. Adamın her tarafı şer. Ne diyor? Faiz diyor öyle bir şey yok ki diyor. Ya Allah kitabında diyor. Şimdi bu adam yok diyor. Var mı yok mu? E Yaşar Nur'dan öğreneceksin Allah'ın kitabında. Resulullah'ın sünnetinden öğrenirsen ne olduğunu ne yaparsın? Açıkça öğrenirsin. Adam diyor ki şimdi madem Yaşer'den gidiyor ya diyor niye diyor gidiyorsunuz da haçta diyor öyle diyor izdiham ediyorsunuz. Haç diyor her zaman yapılır diyor. Ne işiniz var diyor. Araba para yediriyorsunuz diyor. Bölün diyor en tenha bir zamanda gidersiniz diyor. Hadis ne diyor? Haç da diyor namaz gibi belli bir vakte has ibadettir diyor. Bak hadisi bırakır ayete gider. Bu bana yeter dersen elini de böyle gör kas alırsan ağzından çıkan ateş olur. Kime giderse onu ne yapar? Yakar. Getirir. Biri soruyor ya hocam diyor sizin namaz kılmadığınızı söylüyorlar. Adam ateş küsü. Sana ne diyor? O benden Allah arasında diyor. Ula o benden Allah arasındaysa bu da benden Allah arasında. Ne karışıyorsun o zaman? Niye karışıyorsun şerhine? Değil mi? Peygamberi devre dışı bırakıp kendileri peygamber adına ne yapabiliyor? Konuşabiliyor. Peki bunlara kulak verenler var mı? Niye var? Demek ki Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti saf, temiz olarak alınmazsa herkes işine geldiği şekilde ne yapıyor? Kulak veriyor ve sapmalar oluyor. Kardeşlerim bakın sapmalar dikkatinizi çekeyim. İlk okuduğum size zikrettiğim hadiste sapma sadece itikatta değil ahlakta da gündeme geliyor. Bazı şeyler açıktan işleniyor bazı şeyler kapalı kapılar ardında işleniyor ama işleniyor. Ve bu da ne yapıyor? Toplumu tamamen karanlığa götürüyor. Yani şurada devamlı hayır işleniyor. Allah rahmet mi eder yoksa azap mı eder? He? Devamlı şer işleniyor. Allah o topluluğa hayır mı verir, bela musibet mi yağdır? Hangisi? Öyleyse kardeşlerim, kendimize çeki düzen verelim. Allah Azze ve Celle'nin dininde uyardığı, Resul'ün sünnetinde bizleri uyardığı gibi, geçmişin dalalete saptığı gibi, ayrıldığı gibi sapmayalım, dinimizi düzgün öğrenelim. Giyimde, kuşamda, konuşmada, amelde Allah'ın dinine kulak verelim. Resulullah'ın sünnetine kulak verelim ki kurtulan fırkadan olalım. Hem biz cenneti isteyeyim diyelim, hem de cehennemlik amel işleyelim. Hem ben cennete gideceğim diyeyim, hem Yahudi'yi hem Hristiyan'ı seveyim, diyalog diyeyim, onların peşinden gideyim. Bunlar olmaz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında Yahudi ve Hristiyanlara Peygamber Aleyhisselam'ı tasdik etmedikçe kafir ve müşrik diyor. Bunlarla bizim bir araya gelmemiz mümkün değil. Dini bir mesele konuşma mümkün değil. Ancak davete muhataptır bu insanlar. Bunun dışında hiçbir hakları nedir? Yoktur. Sadece onların hanımlarını, kızlarını kitap ehli diye alırım ben. Ama onlar benim karımı, kızımı veya akrabamı ne yapamaz? Alamaz. Ama bugün öyle bir hale gelmiş ki Müslümanlar dinlerinden parça parça etmişler. Oradan buradan kırparak gelen nesilleri ne yapıyorlar? Öyleyse kardeşlerim dinimizi öğrenelim. Sapanları tanıyalım. Ve ayrılığın Müslümanlara hiçbir hayır getirmediğini anlayalım. Ve fikri sapkınlığın ahlaka, edebe, ticarete, her şeye yansıdığını görelim. Allah Azze ve Celle bizleri tekrar o nurlu yola geri döndersin. Duası kabul olan samimi kullardan eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Allah Azze ve Celle hepimizin tövbesini kabul eylesin. Müslümanları bir ve beraberlik içinde yaşamayı nasip etsin. Hem bizleri, hem eşlerimizi, hem de çocuklarımızı mağfiret etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin.